چې په هغه ورځ چې د قیامت ورځ ده زړونه پر لړزه د عوامو څخه چې څه به راسره اوسي څه به راسره اوسي زړونه یې په لرزی باره موږ زړونه یې پر لوا زړه مې پر لوا اوښتی دا رقم او دغه رقم سترګې چې سړی ډېر وامه اخیستی رډي دې خوا کې واړه دې خوا کې واړه چې اوس به څه کېږي د هغه ورځې څخه دی وام اخیستی دی نو دی دغه بویوتو ته را حاضرېږي د الله تعالی ذکر پکښې کوي هغه تجارت کاروبار د خپله ذکر څخه نه باسي د دلمانځه څخه نه باسي د جزکاته څخه نه باسي ولې دلته په ده وام پسې دی یا خافون دی بیریج یو من ده اغه ورځ څخه تتقلب چ اوری فيه فاغك یو خوا بل خوا ته اوری القلوب وزرونه والابصار وسترگی ليجزيهم الله نو دی دغه تسبیح کوي دغه د الله تعالی ذکر کوي د څه د پاره ليجزي دای به تمه ده د خوشتنه به دغه د ليجزي چې بدلا ورکې هم ودی ده الله علا پاک احسن ش بدله ما د هغه کارو عملو چې دی عمل کړی دی دوی چې دا کوم زکات ورکړی دی دا چې کوم لمونځ کړی دی دا ذکر د الله چې کړی دی تسبیحات چې کوي هغه بیا د څه دپاره چې د الله څه ښه بدله غواړي د دغو کارو نیکه بدله خو نو هغه جنت دی هغه ځینې غواړي لیجزیه چې جزا او بدله ورکې هم ودی ته الله الله پاک احسن شایسته جزا ما د هغه کارو عملو چې دی عمل کړی دی په دغه خاطر بل و یزید چې ورزیات کې هم ودیته من فقده د خپل پزله څخه دا شایسته جزا چې ده دغه څخه مراد هغه تفصیلی نعمتونه دي چې الله یاد کړی دي چې د نیکانو ته به دا حوري ورکول سي دا غلمان به ورکول سي دا جنتونه به ورکول سي ماڼۍ به ورکول سي ولې به ورکول سي دا تفصیلی دي دا نو هغه ښه جزا ده په دا و یزید هم کې چې دي نو په جنت کې یوازې دغه حوري او غلمان او دغه نه دي خو چې پر دنیا یې نعمت سته الله کې دغه ښه سته که نسته تر هغه ښه هلته سته په دا و یزید هم کې هغه مجمل اچ بارنه شې نور ام ډیر سیان دی پکښې کې هغه په دا و یزید کې راوړل و یزید چې ورزيات کې هم دي تعالی پاک من تقلیه د خپل پزله څخه یواز هغه تفصیلی نعمتونه نه دي چې په قران کې ذکر شوی دي چې درخت دي ولې دي باغونه دي چې منان دي حری او خلمان دا خو یوسو دي چې حساب کې دا شي نو په جنت خو در کړلو نعمتونه دي هغه په یزید کې راوړل چې و یزید چې ورزيات کې هم دي من تقلیه د خپل پزله څخه کته ونه دا ګرد الله تعالی چې دی و دغه کسانو ته دغه خلکو ته چې دا اهل د هدایت چې دا وسې موږ نقش بیان کړي دا ګرد بنو الله تعالی څنګه ورلار ورکې وږي ګرد دا خو یو نه دی دوه نه دی دغه په کرولو دار کوم انسانان والله يرزق من يشاء بغير حساب والله الا عز وجل يرزق رزق ورکی من وهغه چاته یشاء چورته خوشی شي ورته اراده یې بغیر حساب به حساب بارانه لا حساب نور سر کې جدا یې او دای دوا دای تر پسی ورزیات کې بارو زپ جنت کې علاج کیا کو دا رقم نو الله خدا غسی به حساب رزق چاتو کې په دغه آیات کې چې وس موږ روا ده دی پای تر ورسېدی دا دوه آیات په دې کې مده چا مثال پیښ کې د اهل هدایت چې هغه اهل د هغه نور چې الای پزړي کې نور چوری دی خو دغه خواص اگر مساجد ته حاضریږي ذکر د الله کوي تسبیحات بیانوي تعالی او تعالی په سهار او په ماښام کې د 15 وخت او د څ خلک د تجارت د دې نه ګرځي تجارت هم کوي مزوري او خریم کوي خپل دین هم کوي کدای اس په مضمون پور بل ادا دی چې ول دی بیریج د اغه ورځ څخه وا ما خصه دي شاله ته بس ما سره څه وکي بل ادا دی چې دی د دې د پار کې چې د الله سره مزدوري غواړي چې اغه ش مزدوري اغه احسن ثواب را لره راکي او یزید اغه چې ذاته یې الله پاک اغه مزید عمر ته راکنه دغه حالات د چاس و صفات د چاس و د اهل هدایت اهل د اغه نو چې پر ناکم درو بیان کی الله اغه نو چې ما د چا په شو کې راچولې اغه د رقم خالد چې د مساجد سره رابطه ده نو د ګوري د دې دا از دست وله چې الله پاک هدایتی او یخ په نور ته خلق په کوم ځای کې پی بیوت په دسی کورو کې د مساجد ځایونه د هدایت د مساجد څخه د جنبې اخسته کیږي تفسیر شریف پای وسو د مسجد سره چې هر چا خپل لین قوی کړی وو ته وګوره په کور کې د هدایت ترابل ډیر دی دا هر چا لین چې د مسجد سره د تګ را تګ لین دا ضعیف په کور کې هغه هدایت هم چی شي ضعیف وسره کدای سم په خبره اوس کوې دی لیاس نو دغه هدایت چې په مسجد کې تقسیمېږي په مسجد کې ورکول کیږي چې د هر چا ربي تقوی هغه وګونه کدر کسب کولای شي لکه د بجلی سچ دی چې د مرکز د بجلی چا پند لین به وری نو خبرت 11000 د مثال په تور دغه کدر برق کوورته ورزي چې کښنی لین به ولی نه غته دغه کښنی لین کدر چې ورزي برق ورزي برق ایټر راچم لین سوځي کوي غټ بل پر واچ لاله سوځي دا رقم نو دا دغه سین د مسجد کوه کې د نور مرکز تقسیمېږي څو کوشش دی وکړي چې خپل لین ورسره قوی کړي غشتري لین ځنی بوز منغه د بجلی تر د برق تر غشتلې ځنی بوز دا خوم خلاص نو د نور مثال پروند بیان سوی د اهل نور والا د دغه دینن بیان شه په دې اوس کې چې ولذین کفرو بیا د سبقدر فای پوره هغه نور دوه مثال بیان شه د نور دوه تفصیل کول کیږي چې یو دلالت بل اهل دغه دلالت د دلالت مثال به مرته پیش کې چې د ګمړی څنګه مثال دغه سړي چې دغه نور بیا نصیب دي چې په ځل کې علاوه تر دې ایمان نور اچي هدایت ورچي چې دغه څه بیا نصیب دي دغه به مثال څنګه او هغه د کفر به مثال څنګه دغه سی وایاله والذین او هغه خلق کفرو چې دی کافرانسوی اعمالهم د اعمال د دوی کسراب داله کسراب داسې دي بقیعه په یو اوار میدان يحسبو چې ګمان کوي هو پر هغه باندې الظمآنو تږی سړی ما اند اوبه ګمان کوي دا سراب چې زه پسته وشم په ډېره ګرمۍ کې په ګرمۍ کې داسې چې اوار میدان یې شګلن میدان سړی چې تږی بره چې ورته وګوري په هغه پای کې اوبه معلومېږي څه چې څونه اوبه راغلي دي خو ګرده دښتې نیولې دي حتی دغه رقم پر انسان باندې غالبه شي که یو ځای درخت وي د هغه درخت سایه له په دا اوبو کې معلومېږي چې هغه دغه سایه یې پکښي کېده بس ورچا پکښې چوار څه غي چي نه یلته شګلن میدان بیا بل ځای وبم معلومی ژدی ورزغلی بس په دغه ځغاسته کې د استړی سی وبې یو ځای نه دغه دلمر ګرمه ده ځکه د شکار کې تی چوا وبې تی چوا بس دریا پر غړي دي درکم دغه ته سراب وای پښتانه د شګو ګل بول کوکې دا نه د شګو ګل شګنو ګل کله کې شګه د خدای شګي چې چې د دې شکار کې ځان له څوک له وبې انو شګو ګل پښتانه ورته وای په د عربی کې سراب ورته وای پارسی بنانم چې شورته وای سراب ورته وای نو الا پاکه د کافر عمل چې دی هغه لکه سراب دار کم دی په سراب سره وبېږي یله نه پس چې وخې وزغلی وزغلی وزغلی چې ورسې چې لرم من په عادت ته نه رسې نو کافر ام ځنی ځنی اعمال کې بار دې ته د ثواب تامي لیکن چې ایمان نه لري چې د دنیا شنګر د خیرات کې خو هغه دې دې لکه سره پیدا نه درته کی ولی د ایمان چې دی د ټول حسنات د پارا ملاکو مرکز دی ک ایمان وو د ستا عبادت بار قبلې چې ایمان نه چې ارڅونه لمنځونه کوي ارڅونه روزي چې نسې ارڅونه غویان چې خیرات یې خو د یوې زره قدر زاینه درته نیسی کدای سم په خبره پوهیږي کافر به دوه قسمه دي یو هغه کافر دي چې اخرت مني چې اخرت مني لکه د مثال په تور يهود او نصارا چې قیامت مني خو نبی علی سلام نه مني قران مني نو کافر دي چې اخرت مني نو خو غلط یې مني نو دغه کافر خو مې اوسې کارونه کوي برای دا کار به وکم دا ثواب لري په اخرت کې به په شر راشي دا بل شکار به وکم دا ثواب لري په اخرت کې به په شر راشي علاوه د دغه شکارونو لکه سراب دغه په شر نه ورځي وایي خو په څه شنه دی ولر پر ایمان نه دی ولر خو ایمان یې نشته بل کافر به هغه رقم دی چې هغه سره قیامت نه مني چې قیامت نه مني هغه چې ارڅه کوي داغه د اعمال به داسې مثال دی لکه د تاریکۍ دا ګرځره دا بل خلا په یو توهم کې په دماغ کې دا راوړي چې په آخرت به په شر راشي ماته به یو لاس راکړي نو ګوره کافر څو قسمه سو دوه یو دغه دی چې آخرت مني ام نیک اعمال کوي دغه مثال الله جل وای بل هغه کافر دی چې آخرت نه مني دلته په دنیا کې اخته دی دغه مثال الله جل وای دوه مثال الله پاک دی د عمل د پاره پېشي اول د دغه کسانو دی چې د آخرت مني والذين اغا كسان كفروا دي كافرن سوي يا اخرت مني اعمالهم دغ اعمال دي چې دی پزړي کې په خوشاله دي چې دا خو مني کې وکړه پلان کې ته مو پرور جوړ کې پلان ته مې دا واور لره ورکړه دغ اعمال دي چې دا حسنه اعمال دی بولي د ثواب نه کې دي چې بره مې الله جنت ته چي الله وي دغ اعمال مثال سره کوم دي کسراب لك شي ګوګل لك هغه د شي ګوګل دغ رقم دي د اعمال د شي ګوګل هغه سراب هغه چې دوبو مسجد او په شکل کې ښکار کې دي په هغه سره او بي هغه سراب نو چیری بقیعه پر یو اوار بقاع و میدان باندې د اوار شګدن میدان دشت چی خدا سراب په دغه ځای کې ملمیږي د دې اعمال دغه رقم دي يحسبو ګمان کې هو پر دغه سراب باندې الزمان و تری سری ما اند او بو ګمان کوي دای چې دان او بو دي برک سور چا بکس په دې سره ګرمي کې چې سړی په خیر دی په واسو دی هغه بو ویني ورځي ګومان کې پر دغه باندې الزمان تری سری ته ویل کې عطشان الزمان و تری ما اند او بو حتی تر دې سره جدي د بو ګمان پر کې چې سره وان سي اذا هغه وخت جاء چې دی راشه هو دغه سراب لم یجد نکی پیدا هو دغه شي ان هیڅ شي نه چې ورسره خبره پاتو یلا شيګي یلا دښتي بیا لري ملمیر دی بیا په واسه ځان ستر ستر ستر چې ورس هیڅ نه نکی پیدا حتی تر دې سره جدي اذا وخت جاء چې دی راشه هو دغه سراب لم یجد دی نکی پیدا هو دغه شي ان هیڅ شي نکی پیدا هیڅ شي نه معنا او بخو بخینه ووجد الله عنده ووجد دی پیدا که الله د الله د وجد تر منځ هغه حکم کشیر ده دی پیدا که حکم د الله چې الله پاکم حکم کړی دا پیدا که عنده په نیز د غراتک د عنده د هو زمیر چې دی ملاقریه مجیور اتک تر راځي یا دغه سراب ته دا په کوم ځای سراب یدلی نو دی پیدا که حکم د الله عنده په نیز د غزای چې د سراب لدی هغه حکم د الله نو سمانه چې هغه نو هغه د سزا ورکول دي چې د ستړیا ورکول دي هغه حکم د الله سره مخصوص شو ځکه یلا ستړی سورم دا رقم شي هغه د کافر مثال چې دی هغه نو د الله حکم پیدا که هغه د رخ یدی بر هغه تر مخصوص فوفا نو پر ورکی الله پاک هو د حسابه حساب ده د حساب ده هو ترمنز بیا حساب عمله حساب د عمل ده پر الله پاک ور ورکی کته و دانو څنګه کیج د کافر دغه اعمال چې دی دلته کیج دغه مثال سره دا تطبیق کو د اعمال چې دی کی د څه د پاره خو ده تم ده چې دا په ورځ د قیامت کو شر از ما جنت ته بي بس نور چابک دی کی ایمان نه لري خدای اعمال کی ځان ستړي کی هغه چې راس اخرت ته راورسیږي هغه بره جنت نه دی د الله تعالی د حکم سره مخ شي جنت نشته د خو پرګي اعمال د الله سره جنت خوشته هغه چې را دی د الله د قضا او پیسنجه سره مخ شي ګور ځخته ځه البته نو الله تعالی د دې حساب راوړ کې د عمر خو عمر اگر د پکو په کشته کړو کې نو د دې په څنګه شنه تر روانو چې جنت خو زما دی ولې خو ما څونه عملونه کړی خلکو ته مې پلان جوړ کړی هسپتالونه مې جوړ کړی مګر ایمان نه درلود نه د خیریه مو سچ ده يهود و نصارا او سخرازي نو د دې وګمان کړی هغه چرالي دی وګ پر ځای ته چی شپې ده کړه الله حکم د الله په سره که د دوزخ ده د هغه سره مخصوص کته واچ د هغه سره مخصوص او څو صف وفاه او حسابه فوفا نو پر ورکه هو د تعالی پاک حسابه وي حساب عملی د هغه اعمال حساب چې پر کوپر کړی دغه ګرد پر حساب لرو چې زاد وخت دغه دی ځای کته ونه د سپې وګړي کې په دې سړي چې د اماز د راغلي د الله سره مخصوص بس حساب ورکول سو الله سريع الحساب الله اذا ما حسابونه خورا چا بک دا دانه غړي چې راوخی وري کې په دوري دوري کې خو دغه ګرد اعمال کنټرول سیږي د وخت چې د کوته والله الا پاک سريع الحساب چا بک حساب کوونکی دي چا بک حساب دي حساب یې ډیر ژر دي او نغد دي که دا اسم مضمون پویش دا بل سړی چې دا پر دې دنیا د سراب اصلي هغه سراب علي ده چې اولته د ډیر لیري او به ویني په ورزی شوار شي سراب نه دیم د الله د حکم سره مخس الله د دې استریا په نصیب کړو چې ستا به دغه لرمون لکه اور پر اول او بوته به جاوا کیږي د استریا باندې تیر شي چې ورشي او بنی بیا بل ځای ویني بیا شوار شي استریا پر تیر شي نو دا استریا هم حکم د الله دی چې دی ور سره مخس نو پر دې دنیا که سړی په سراب شي او بنی کې پیدا کوه کې د الله تعالی د حکم سره شي د پاره په سراب د استریا کړو دا هغه سره مخ کیږي چې هغه ځای ته ورالي د کافر دا چې موږ ته تبې کړ هغه پر داخلو نیکو اعمالو د اوبو ګمان کول اوبو خو ته ګټه رسی چې زما اعمال ما ته ګټه رسی جنت ته مې بیای هغه چې د آخرت ورځ ته دی راسي هغه د سید الله ته قضا سره مخ چې تاسو په سلاده د ورځ د جنت کې سب سي لک هغه ډیر سره ډیر نو دوی پر ام اعمال کړی وستړي سو په دنیا کې ام ځای ونه یو ګټه راته ونه رسید نو الله تعالی د سره هغه چابک حساب ورته ورکړي هغه سزا ورته ورکړي د ورځ کې واچي دا د کوم کافر د اعمال مثال شو د هغه کافر چې اخرت یې مني چې اخرت تر اس هیڅ اعلان استموش بل کافر خو هغه چې اخرت یې امن مني مگر اعمال کول او کظلمات دا د هغه د اعمال مثال چې دغه اعمال د دې چې دی یا لکه سراب بیرته د آیات سره ورس ملاقاتي چې د دې اعمال لکه سراب داسې بقعت او کظلمات یا د دې اعمال داسې لکه تاریکی لکه ډیر تاریخي چې پر لجامه کې دا بیا د کوم کافر د عمل مثال دی چې هغه ایمان پر آخرت سره لري نه ابل خو چې ایمان پر آخرت تر لودي د لیري یو شی ورته معلوم دی اگر چې حقیقت نه وو د لیري هغه سراب نه وو د لیري د یو جنت دی خیالي جنت زبور لري ورزم خو هغه لکه سراب یې چیل نه وو دا بل چې دی ګر سره په تاریخي کې دی سراب مراب دغه نست بولي خدای چې دلته په دنیا کې ژوندۍ کې آخرت دی مانی نو دې د آخرت لپاره چې کوم کار کوي هلته شی نه ویني خو نسته آخرت کې سره واره واره دی نه مني دی دلته دا کارونه کوي نو دی ګواکي په تاریخ کې ډوب دی دغه ستوره تاریخ ده پر د باندې هغه بل خو لا خیالي جنتونه لیدله د خیال او وهمي جنتونه لیدلي خو هیڅ اعلان نه ویني او کظلمات یا د دوی اعمال داسې کظلمات لکه تاریخ کې کته تاریخ کې جمع ول نو تاریخ کې چیرې جمع کوي تاریخ بونه یو چارو د مثال یې وای په بحر لجی په بحر په دریاب کې لوجی چې هغه ډیر جووري دا د دریابونو سونه چې دا اگر د یو رقم نه جيب ځای ډیر جووري 100000 فوټه د نن نو چې په وبته په 0 فوټه د نن نه نو چې اوس هغه جوور ځای کې ورسي هغه ته ونه د مرونه چیرې بار په بحر په دریاب کې لوجی چې ډیر جووري یوازې په دا جوړتوب نه چې تې په اوبو کې نه نوځي نه نوځي اپای ته ولاړ سه بره وه طریقه جوړه سوه یا بله طریقه هم پر خپاره ده یا هغه شا چې پټوي هو دغه دریاب موجون یو څپه من فوقه سربیره تر هغې څپې موجون بده څپه یي په دریا کې څپې راغلې نو چې پلار د دریا پای ته ولاړ سه بیا دا خو غټه څپه پر دغه ځای باندې راسي د اوبو لکه غرونه نو خو دا څپه چې بیا د لکه پر اوبو چې نورې اوبه اوارې کړي نو طریقه یې نور ورډېره کړه کې نه کړه هغه هم یوه څپه نه وي چې هغه لانه یې اواره سوې دا خو بل پسې پر راسي نه د دریا څپې دی پر له اوړې سره دا رقم کېږي یوه څپه یې پر هغې بله راسي نو چې دوې څپې نورې پر سربېره سي یا پلار خپله د دریا پای ته تللی دي من فوقه سحاب من فوق سربیره هی تر دغه موج بیا صحابون وریاز یو پراغه بیا سربیره تک توری وریاز په هوا کې ولاړ یو د جې خاطر بیا په ماشام وش پس باره بونه په دغه دریا په نس کې څنګه تاریخ کوي کې دیس په د مثال تیس په یری د دریا په نس کې خپل چاغه بیا خته ولاړ ته تاریخ کړه بیا چې واتس اپ پر راس هغه لانی ختم بل پر سربیره پر راو واوی دی واتس اپ پر سربیره بیا د دوغه صفو د تاریخ سره ماشه سربیره تور وریاز پر ولاړ اغه ورس بیا د پسې شپه د پسې اوس بونو د دغه دریا په ناس کې چې دی د سړی خپل کوټ ولا کوي چې د شي کې چې د اسما کوټ کم دی دا لاس چې دی خپل ور پښتانم دغه سم سره برای دغه طریقه سم د لاس کوټ نه معلومه دی الله پاک د اس واینو نو دی چې دی سره کم دی او که ظلمات یې لکه تاریکی دا د عمل دار کم دی په بحر په دریاب کې لږی ان چې ډیر جوړ وي یا شا چې پټ کړی وي دغه دریاب موجون سپه من فوقه سربیره دغه سپه موجون بل سپه من فوقه سربیره پر هغه سپه بیا صحاب الورس پیرینو مال د تفسیر براوی نو چې په سیب سپر تاریخه هم سی برخه نو ظلمات سوځه لکه اوغه د مؤمن د عمل مثال خو نور نه علا نور د دغه زمری مثال چې دی چې د کافر دلالت دی د دغه به ظلمات کې پر لجام شوی تاریخي پر تاریخي هغه د ایمان پرې کې خو نور نه علا نور ویلی د کافر د عمل د پاره بیا سره کوم مثال پېښ کې ظلمات په تاریخي کې چیرې نه سره نو دی اهل د دغه ظلمات سو چې د ظلمات حال بیان کې کافر اهل خووند د ظلمات سو ظلماتون دا تاریکی دی بعضها بعضیر دی پوخ بعض سربیر پر نورو اگر نور نعلا نور مثال خون پیادی دلکه دفع بارکل ظلماتون بعضها پوخ بعض ظلماتون دا تاریکی دی بعضها زین دی تاریکی پوخ سربیر دی بعضیم پر زیر نور سنگ تاریکی بی دا چه پور تاریکی دی دا اوبو تاریکی دا یویت سپیده دا بلیت سپیده دا وریدی دا پسیبی دا شپیده دا نو سنگ دی وهم اذا ها وقت اخرج چه دیره او باش یده هو د خپل لاس د رستونه څخه راو بش په داوب کې لم یک کد دی نشګې نه دی راچ ودی د خپل ها د خپل لاس د خپل لاس ولا کوي په دغه تاریخي کې دی نو اخرت به د کې بخوا دی ویني جنت به د کې بخوا وي خپل لاس نه ویني د دغه کافر چې اخرت نه مني د ګرد اعمال چې دی کې دغه رقم په تاریخي کې دی پر لاره سرخ چې خپل لاس نسب کې کې د اخرت خو لا خورا لري دی جنت خو لا به خېل دی خو به خېل نسلی دی تر دا ځای پورې کېدای شي په مضمون تاسې پوهېدلی یاست نو چې دا مول د دوو کافرانو د عمل مثال یې پیش کړي یو چې آخرت منی د هغه عمل لکه سراب داسې سو بل چې آخرت نه منی د هغه عمل دغه رقم دی لکه د دریا په تاریکي کې چې غوټی یعنی نه هغه کار ځینې اخیستی سي نه دغه ځینې اخیستی سي نو د دوی مثال هم په کښې کې تطبیق سو د چا د دغه دوو کافرانو دغه د عمل مثال نو دی خاوند د دغسې عمل دی لکه هغه چې هغه لور یې په زړه کې و هغه بیا خاوند د دغسې اعمال و چې ذکر بیې کاوه تسبیحات بیې ویل لمنځ نه بیا کول د هغه حالم ځینې معلومې دی هغه د نور حال یې هم د دوی چې دی یا د کفر دغه دلالت حال یې هم معلوم شي په خپله دا خاوند دا کافر چې دی د هغه حال هم معلوم شي په دغسې تاریکۍ کې ډوب دی نو ومن هر هغه څوک لم یجعل چې نه یې ګرځولی الله الله پاک لهو د پاره د نور نور چې الله یې نور نه یې په نصیب کړی فما له من نور فما نست له د لره من نور هیڅ نور بیا دی نور ولاکه پیدا کې چې الله یې په زړه کې د ایمان نور نه یې ورچور ته بیا د ملایانو نصیحتونه وده ته کوه ته بیا د قرآن کریم ترجمې ورته کوه ته بیا د احادیثو مضمونونه ورته بیانوه یا د اعمالو فضایل ورته بیانوه الله وایي نو خالته ما لار والې د ځینې هغه چې د ده نصیب نه دی سوی ومن هر هغه څوک لم یجعل چې نه یې ګرځولی الله الله لهو دلر نور نور نه یې ګرځولی نور د هدایت په نصیب نه یې ورکړی هغه خوم د د عمل د د نه لایق توب یا لا پاک په نصیب نه دی ورکړی فما له من نور فما نست له دلر من نور هیڅ نور بیا د نصیب دا کولی نه پر دې دنیا د نور څه کولا کوي چې دی نیک عمل پس د کی اخرت پس د کی نه پر هغه دنیا باندې د نور لیدل چې جنت په پیدا کړه ته پر د تاریکای په دې دنیا کې د تاریکای د ظلمات کې پر د باندې نو الله عز وجل مودي د اوغه هدایت والا په ډله کې سامي الله موږ د دغه دلالت والا څخه وساتي الله دې نور زموږ په نصیب کې الله دې مخاتمه پر دغه نور د ایمان واخره روانه الحمدلله رب العالمين.